दिल ही जब इल्जाम लगाए देवे कौन सफाई, दिल ही जब इल्जाम लगाए देवे कौन सफाई, तुझसे नजर मिलाऊं क्या जब खुद से नजर चुराए। ओ यारा वजूद भी झूठा, सच्ची तेरी खुदाई यार इलाही मेरे, यार इलाही, यार इलाही मेरे, यार इलाही, यार इलाही मेरे, यार इलाही, यार इलाही मेरे, यार इलाही। फितरत बुरी हो, दुनिया बुरी नहीं, एक और से ये दुनिया को देख लो जरूरी नहीं। बादल की बूंद सागर की लहर का गीत है ये दुनिया, की खनक पायल की झनक संगीत है ये दुनिया, दुनिया किसी पे हारो तो जानो क्या जीत है ये दुनिया, एक डोर बांध साधो जन्म का वो प्रीत है ये दुनिया, शेरों सुखन है रंगो चमन है सुरताल है ये दुनिया, खुश रंगो खुश गवार है खुशहाल है ये दुनिया, ये ईद भी है बैसाखी भी है दिवाली है ये दुनिया, इंसान ही ने इंसान ही से संभाल।